leczniczy Zoxyn-Med, który zwalcza aż 11 rodzajów grzybów. Którykolwiek z nich zaatakuje skórę Twojej głowy, Zoxyn-Med będzie właściwym rozwiązaniem. Zoxyn-Med, Twój lek na łupież. Zoxyn-Med, 1 ml, zawiera 200 mg ketokonazolu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Przed użyciem zapoznaj się z treścią lotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Hej, może shopping? Słyszałam, że na Allegro można zrobić zakupy w wielkim stylu, ale z małymi cenami. Markowe zniżki? Na Allegro mają. Już od 22 marca łap kupony rabatowe na stylowe produkty i zrób zakupy w wielkim stylu. Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 26 marca, minęła 9. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Polska wraz z Komisją Europejską będzie walczyć o odzyskanie ukraińskich dzieci wywiezionych do Rosji. Nie ma zgody na niszczenie autorytetów, mówią organizatorzy marszów papieskich. Te odbędą się już 2 kwietnia. Na koniec serwisu powiemy, jak zmiana czasu wpływa na nasze zdrowie. Polska wraz z Komisją Europejską i Ukrainą będą zabiegać o to, by porwane do Rosji ukraińskie dzieci mogły wrócić do domów. Po zakończeniu unijnego szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w tworzenie specjalnego programu zaangażowana jest m.in. przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Te praktyki rosyjskiego najeźdźcy przypominają okrutne nazistowskie praktyki niemieckie z czasów II wojny światowej, kiedy dzieci z Zamojszczyzny były porywane, wynaradawiane, a jest to coś naprawdę wyjątkowo okrutnego. Cieszę się, że Komisja Europejska dołączyła do nas i razem z Ukrainą będziemy tworzyli osobny program, który będzie służył do tego, aby jak najwięcej dzieci wróciło do swoich rodzin. Ukraina zidentyfikowała do tej pory ponad 16 tysięcy dzieci w wieku od 4 miesięcy do 17 lat, które zostały deportowane z terenów okupowanych. Politycy Prawa i Sprawiedliwości na swojej trasie programowej rozmawiają z Polakami. Dziś kolejne spotkania pod hasłem Przyszłość to Polska. Przewodnim tematem na dziś będzie obrona polskiej waluty. Wczoraj tematem przewodnim była kultura. Minister kultury Piotr Gliński mówił w Łodzi, że suwerenność i tożsamość są dla Prawa i Sprawiedliwości fundamentalne. Jak dodał wicepremier, trwa nadrabianie zaległości po poprzednich rządzących. Nasza praca, gdy wzięliśmy odpowiedzialność za polskie sprawy, dotyczyła przede wszystkim nadrabiania tych straszliwych zaległości. I w związku z tym budujemy w tej chwili 300 projektów inwestycyjnych w obszarze pamięci. Już wiele nowych muzeów oddaliśmy do użytków, tak jak wspaniałe Muzeum Jana Pawła II. Politycy PiSu kontynuują spotkania z Polakami pod hasłem Przyszłość to Polska, a rozmowy te mają stanowić podstawę programu partii rządzącej. Górale z Podhala ponownie oddali hołd świętemu Janowi Pawłowi II. Kolejny marsz modlitewny przeszedł ulicami Nowego Targu. To wyraz sprzeciwu wobec oskarżeń kierowanych pod adresem papieża w sprawie reakcji na nadużycia seksualne w kościele. Marsze papieskie 2 kwietnia w rocznicę śmierci Jana Pawła II odbędą się w całej Polsce, mówi jedna z organizatorek, historyk Małgorzata Żaryn. Taką podstawową motywacją do zorganizowania tego marszu była również reakcja wyżej wzmiankowanych środowisk na różne doniesienia, pożal się Boże, publicystów na temat uwikłania Jana Pawła II w kwestie pedofilii i tak dalej. I uznaliśmy, że trzeba w jakiś tam sposób zareagować, dlatego że wyżej wzmiankowane środowiska już postulowały zburzenie pomników i likwidację ulic imienia Jana Pawła II. Narodowy Marsz Papieski przejdzie ulicami Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Szczecina. Inicjatywa jest wyrazem hołdu i wdzięczności dla Jana Pawła II oraz świadectwem jedności w obronie najwyższych wartości. Do 26 osób wzrosła liczba ofiar śmiertelnych tornada, które przeszło przez południowe stany USA. Większość to mieszkańcy Mississippi. Jedna osoba zginęła w Alabamie. Kilkadziesiąt osób jest rannych. Setki zostały bez dachu nad głową. Tornado zrywało dachy z budynków i przewracało drzewa. Zablokowanych zostało wiele dróg. Uszkodzone zostały linie energetyczne, w wyniku czego prąd przestał docierać do tysięcy odbiorców. Najbardziej ucierpiało miasto Rolling Fork w zachodniej części Mississippi, które zostało całkowicie zniszczone. Władze Mississippi wprowadziły stan wyjątkowy. Tym, którzy dopiero się obudzili, przypominamy, że jest już 9. Tej nocy spaliśmy o godzinę krócej. To dlatego, że Właśnie przesunęliśmy czas na letni. Za to dzień będzie dłuższy. Z czasu zimowego przeszliśmy na letni, a ta zmiana, jak się okazuje, może mieć wpływ na naszą aktywność i samopoczucie, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Ci, którzy naprawdę sobie nie radzą z takimi sytuacjami, mogą wręcz odczuwać ból i ta tolerancja na ból może być zdecydowanie niższa. Badania biometeorologów wykazały, że krótko po zmianie czasu dochodzi do większej ilości wypadków, na przykład komunikacyjnych, ale wypadki również zdarzają się w miejscach pracy i niestety konsekwencje mogą być najgorsze, czyli utrata zdrowia lub nawet życia. Od lat trwa zaciekła dyskusja na temat zasadności zmiany czasu. Ponad 4,5 miliona Europejczyków w badaniu opowiedziało się zdecydowanie za zniesieniem zmiany czasu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. U nas czas na sport i Mateusz Warianka. Zapraszam. Troje polskich singlistów wciąż jest w grze w prestiżowym turnieju tenisowym w Miami. W czwartej rundzie zameldowała się Magda Linet, która pokonała byłą liderkę światowego rankingu, Białorusinkę Wiktorię Azarenkę 7-6, 2-6 i 6-4. W kolejnej rundzie zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Do Linet ma szansę dziś dołączyć Magdalena Fręch pod warunkiem, że pokona Rosjankę Warwarę Graczową. Jeśli chodzi o panów, to do trzeciej rundy awansował Hubert Hurkacz. Polak po bardzo trudnym i długim, trwającym 3,5 godziny meczu pokonał Australijczyka Tanasiego Kokinakisa 5-7, 6-7, 7-6 i 7-6. Niestety z debla odpadł Jan Zieliński, grający w parze z Ugo Nysem. Polsko-monakijski duet przegrał z Argentyńczykami Maximo Gonzalezem i Andresem Moltenim 6-4, 4-6 i 8-10. W rywalizacji deblistek w drugiej rundzie są Magdalena i Amerykanka Bernarda Pera oraz Alicja Rosolska z Rumunką Moniką Nikoleszku. Teraz piłka nożna. Do dużej niespodzianki doszło w jednym z meczów towarzyskich. Reprezentacja Maroka pokonała 2-1 Brazylię. W innych spotkaniach Niemcy wygrali 2-0 z Peru, a Nowa Zelandia ograła 2-1 Chiny. W eliminacjach do Mistrzostw Europy bez niespodzianek Hiszpania pokonała 3-0 Norwegię, a Szwajcaria nie dała szans Białorusi, wygrywając 5-0. Remis padł w starciu Chorwacji z Walią. Tu było 1-1. Dziś kolejne spotkania pierwszej kolejki, a najciekawiej zapowiada się starcie Ukrainy z Anglią. Ten mecz rozpocznie się o 18:00. Tymczasem do jutrzejszego meczu z Albanią przygotowują się polscy piłkarze. Biało-czerwoni będą chcieli zrehabilitować się za wstydliwą porażkę 1-3 z Czechami w pierwszej kolejce. Walkę o 3 punkty zapowiada nasz napastnik Karol Świderski. Wiadomo, był to bardzo ważny dla nas mecz, ale trzeba o nim jak najszybciej zapomnieć. Gramy u siebie na Narodowym i musimy zrobić wszystko, żeby styl był fajny, ale najważniejsze, żeby wynik był, bo no jest to ważny mecz w kontekście awansu. Mecz na Stadionie Narodowym jutro o 20:45, a relacja z tego spotkania na antenie Trójki. I skoki narciarskie na koniec. 6 Polaków wystartuje w kwalifikacjach do dzisiejszego konkursu indywidualnego Pucharu Świata w fińskim Lahti. Na belce startowej zobaczymy Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Pawła Wąska, Aleksandra Zniszczoła, Tomasza Pilcha i Jana Habdasa. Zabraknie Dawida Kubackiego, który przed tygodniem ze względu na poważne problemy zdrowotne żony zdecydował się przedwcześnie zakończyć sezon. Były reprezentant Polski Łukasz Rutkowski wierzy, że Żyła i Stoch mogą powalczyć dziś o podium. Myślę, że jak i Piotrek, tak i Kamil stać, żeby po prostu stanęli na podium, bo ten poziom jest wyrównany. O ile konkurs nie będzie loteryjny, jak będą normalnych miarę warunki, to uważam, że stać. Chociaż myślę, że też będą się chcieli zrewanżować i Niemcy, i Norwegowie, bo to też jest dla nich porażka. Kwalifikacje rozpoczną się o 13:30, a pierwsza seria o 15:15. Najcieplej dziś na południu 13 stopni, w centrum 10, nad morzem 5. W całej Polsce pochmurno z przelotnymi opadami deszczu, a na wschodzie także gradu lub krupy śnieżnej. Tam też lokalnie pojawią się burze, którym towarzyszyć będzie porwisty wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie.

tak zrobił. A ja każdego roku z niecierpliwością czekam na wiosnę, żeby w naszym zagadkowym studiu na Legalu mogła zabrzmieć ona, wiosna pana Maxa Richtera. I to jest cała tajemnica naszej pierwszej dzisiejszej zagadkowej melodii. Dzień dobry, Krysiu. Dzień dobry. Dzień dobry, Uluś. Dzień dobry. Dziewczyny, co wy chciałybyście ocalić od zapomnienia? To znaczy, co chciałybyście, aby z naszego świata dotarło do waszych wnuków, prawnuków, a może i prawnuków? Dla mnie, moim zdaniem, piękno zwierząt. Nie wiem, dlaczego mi to przyszło do głowy, ale podwórko w dzieciństwie. Ha, podwórko w dzieciństwie? Tak, żeby po prostu dzieci nie siedziały w domach, tylko właśnie wychodziły na to podwórko. Powołuję się z innymi dziećmi, bo to jest na przykład moje dzieciństwo, które najlepiej wspominam. I było tak niedawno. Tak. Ja wiem, dlaczego przyszło ci do głowy, bo to jest warunek konieczny rozwoju każdego dziecka. Dziecko musi się ubrudzić trochę, dziecko musi sobie trochę powędrować. Tak. Bez wzroku mamy, taty. Dziecko musi mieć czas dla siebie i przede wszystkim mieć pole. Czas na budowanie relacji z innymi dziećmi. Tak. Dlatego nie chcę, żeby takie to jakby poszło w zapomnienie. Słuchajcie, co w dzisiejszym świecie wydaje się być wam bezcenne? Książka Wojownicy, cała seria, wszystkie, wszystko. Cała saga. Bardzo konkretnie, pani Krystyno. Ula? Książki też. Nie konkretnie, ale książki. Dlaczego? Nie mogłabym powiedzieć tak dokładnie. Mhm. Dlaczego waszym zdaniem świat... przetrwa, ale może jeszcze ważniejsze pytanie. Bez czego, waszym zdaniem, świat na pewno nie przetrwa? Bez natury. No. Bez zwierząt. Tak. Bez roślin. Wiem, że niektórzy, ale pewnie niektórzy o tym nie wiedzą, że na Pacyfiku, ale na pewno, którymś oceanów jest wyspa śmieci. Jest ogromna, bo wielka jak 5 Polski, te wszystkie śmieci są produkowane przez ludzi. Jeśli ludzie dalej to będą robić, to może całe oceany zamieniły się po prostu w... Możliwe, że kiedyś powstanie kontynent śmieci, cały złożony ze śmieci. Że nie ma żadnego podłoża. One tak się ze sobą plączą, dryfują. To jest wielkie jak 5 Polsk powierzchni. Nie ma. Wiecie co, ja bardzo wierzę w to, że wy, młodzi, posprzątacie ten świat po swojemu, ale to będzie sprzątanie radykalne i że wy uratujecie ten świat. A bez zagadek to ten świat sobie poradzi? Nie. Nie, zdecydowanie nie. Bo zagadki tak naprawdę to jest coś, na co my szukamy odpowiedzi na pytania, a jeśli nie będziemy szukać odpowiedzi, to nie będziemy ruszać naprzód. Zatem podpowiedź numer... 1! Pierwszy został zbudowany przez francuskiego hrabiego Maître de Sivrac w roku 1790. Umożliwiał wyłącznie jazdę w jednym kierunku, w ogóle nie dało się nim skręcać. Twórcą współczesnego bohatera naszej zagadki jest niemiecki wynalazca Karl Drais. Swój pomysł opatentował w roku 1818, czyli całe 221 lat temu. A powtórz pani nazwisko tego, który pierwszy stworzył? Uczyłam się go dosyć długo, bardzo proszę pani Krysiu. Maître de Sivrac. A czy to było napędzane wiatrem? Nie. Najdłuższy na świecie, albo tak, ale chyba nie. Najdłuższy na świecie mierzy 42 metry. Jeżeli biegacie na 60, a w szkole pewnie to robicie, biegacie czy nie biegacie? Tak. Ale tak, nie tak. Na 60. Ja tam biegałam na 60. No to najmniej, na 60. To jest jakieś 2/3 długości waszej bieżni. Najmniejszy bohater naszej zagadki posiada koła o średnicy niecałych 2 centymetrów. I wyobraźcie sobie, że w roku 1988 Australijczyk, niejaki pan Petten, przejechał nim 4 metry. Jak on to zrobił? Nie wiem. No to jeszcze najwyższy bohater naszej zagadki, dobrze? Ten najwyższy mierzy 5,5 metra. Żeby wyobrazić sobie, jak wysoki jest najwyższy z bohaterów naszej zagadki, trzeba by ustawić tak jeden na drugim ze 3 tatów. O! Każdego roku zmniejsza się liczba dzieci w wieku szkolnym, które korzystają z bohatera naszej zagadki. I to strasznie, bardzo, bardzo źle. Na przestrzeni ostatnich 30 lat spadła ona z 82% do zaledwie 14%. Czy wy wiecie? O co mi chodzi? No duże o. A no. To się cieszę, bo Ula jest starsza od Krysi, ale Ula też nie wie, to Krysia nie wie. Nie, ja chyba... Się domyślam. Się domyślam, no. To prawda. Ile ma kół? Zależy? kto na nim jeździ. Zazwyczaj dwa. Ale jak taki mały bąbelek, no to wiecie, potrzebuje dodatkowych jeszcze, nie? Bocznych, no to wiadomo. No to już, no, męskuś amfendyczka. A czy wiecie, jak nazywa się europejska stolica bohatera naszej zagadki? Holandia. Ja nie wiem. Dobrze, dobrze. Holandia, to znaczy, no tak, bo tam dużo jeżdżą nimi. Poczekajcie, ale... Ja wiem, że było. Ale Kopenhaga to jest pierwsza stolica, ale wicestolicą oczywiście, Amsterdam, masz rację, Krysiu. No dobrze, bo tam bohater naszej zagadki czuje się niczym król. Krystyna stawia na... Rower! A pani Urszula? Rower! No a pan nasz profesjonalny, który tę audycję i tę całą zagadkę dla nas nagrał? To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. A bo ja zapomniałam, kto tę zagadkę nagrał, ale słuchajcie, tego głosu nie da się zapomnieć, nie da się nie rozpoznać. Chyba pan Wajda. Pan Gajda, blisko byłaś. Pan Mieczysław Gajda. Słuchajcie, telefon, numer telefonu podamy? 227 trójek. Brawo, to zapraszam w takim razie już teraz. Też wszystko wie. Na niedzielną, wiosenną przejażdżkę o poranku. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing. Deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warmed by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less. And it makes me feel quite small, that you're the one I love. To jest pojazd w swej prostocie doskonały. Dla młodzieży mały, dla dorosłych duży. Twoje nogi oraz jego dwa pedały z powodzeniem wystarczają do podróży. A my witamy bardzo serdecznie pana Antoniego, który dodzwonił się do nas aż z Opola. Czy to może tak być? Halo, halo? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, jaki sprawny telefon pan ma, że z tak, od takiej odległości pan się do nas dodzwonił. Mówię pan, no właściwie to ja zawsze z dużym szacunkiem do każdego z was, ale pan to już ma całkiem sporo lat, panie Antoni. Ile to pan ma już lat? 12 w tym roku, 13. 12 wiosen i słucha pan zagadkowej niedzieli. Fanfary poproszę dla tego pana. Cudownie, czy pan jest z naszej zagadkowej piaskownicy? No. No, chwila prawdy. No wiem, to tak głupio w tej piaskownicy siedzieć, ale nikt nie słyszy. Panie Antoni, jak brzmi odpowiedź na naszą zagadkę? No, rower. No brawo, fanfary po raz drugi. A gdybyś mógł wybrać dowolne miejsce na całym świecie, to dokąd chciałbyś pojechać? Na rowerze? W sensie na rowerze mogę wyjechać, tam ciężko pojechać, ale krajem, który chciałbym bardzo zwiedzić, jest Meksyk. Ponieważ? Podoba mi się styl muzyki pochodzący z Meksyku i ukształtowanie terenu. Ależ pięknie, panie Antoni, pan brzmi niczym profesor. Bardzo, bardzo dziękujemy, że do nas zadzwoniłeś, że zechciałeś w tym zaawansowanym wieku zadzwonić i odpowiedzieć tak trafnie na zagadkę. Antku, ja trochę sobie żartuję, ale naprawdę bardzo ci dziękuję i zostań z nami do 10 przynajmniej, dobra? Dobrze. No tam ja jakieś ptaszki w tle śpiewają. Co to za ptaki? O, jestem właścicielem dwóch papug. Jak mają na imię? Luna i Onyx. A, ale jesteś szczęściarzem, to pozdrawiamy całą waszą trójkę, a całą rodzinę, całe Opole, niech będzie. Trzymaj się, ciepło, pa. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Słuchajcie, jedno miejsce na tym świecie, które chciałybyście odwiedzić, jadąc na rowerze. Roztocze. Roztocze? Ojej, na rowerze? Na rowerze. Francja. Słuchajcie, a ja chciałabym pojechać do Syrii. A co tam, wyobraźnia nie zna granic. Chciałam bardzo Gwatemalę kiedyś odwiedzić, Nową Zelandię. Nie wiem, jak z tym rowerem by tam było. Wiem, wie, kurwa, i nie spędził, nie spełniłam tych marzeń. No z Syrią to jest duży kłopot teraz, bo niestety jest tam bardzo, bardzo źle. I o tym także trzeba pamiętać, że są na tym świecie dzieci, którym jest bardzo, bardzo źle. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Słuchajcie, to jest szaleństwo. To, co ja trzymam w mojej lewej dłoni od serca, to jest cudeńko. Ferment w mieście. Marta Lipczyńska-Gil, Marta Ignerska. Słuchajcie, co te dziewczyny, już dorosłe dziewczyny, tutaj wyczyniają. A to wygląda tak, jest króciutki tekst. Dojrzałe banany o poranku wpadły po gotówkę do banku. Tak sobie wymyśliły i zobaczcie te szalone ilustracje, ten rozmach, te kolory. To totalna zabawa. Albo na przykład czerwone jabłko bardzo znudzone poszło po soki na zimno tłoczone. I to są takie... takie tekściki, króciusieńkie, niezwykle zabawne, zilustrowane po mistrzowsku przez Martę Ignerską. Można wspólnie sobie czytać, śmiać się, jest dużo miejsca dla waszej wyobraźni. Serdecznie polecam, dobra? Ferment w mieście. Teraz dwie książki dla naszych maciupenkich cudownych, ale też dla wszystkich, bo też tutaj jest bardzo dużo miejsca na wyobraźni. Woda, czyli ile? No i to zobaczcie, jakie ilustracje. No cudo, nie? No. No. Krysiu, potwierdzisz czy zaprzeczysz? Wyschnięte jezioro i rozmawiam na ten temat. Obłoki pary, krople wody, lodowe kry, wzburzone fale. No, mrożone kwiaty na szybie zimą i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, ile tematów. Każdy temat to cały wszechświat. Druga książka, też twarda taka okładka, twarde strony tekturowe, bo to jest książka dla najnajów. Ogień, czyli jak? Ta sama historia. Siadamy, przytulamy i rozmawiamy. Zobaczcie, co tutaj przywiozłam. Jakie to ciężkie było. Jakie wielkie. Atlas historii Tiago de Moraes. Bohaterowie, złoczyńcy oraz wspaniałe mapy prezentujące 15 niezwykłych cywilizacji. Dlaczego ja tak mało śpię przed tą audycją za każdym razem? Bo jak zacznę czytać, to wpadam w czarną dziurę. I nie mogę przestać, bo to jest tak interesujące, pięknie zilustrowane. Mamy Majów, Inków, Greków, świat etiopski, no i wszystko, co wydarzyło się na tej ziemi do tej pory. Atlas historii. Oj, to jest po prostu perła, jeśli chodzi o ilustracje, ale też bardzo interesujące ciekawostki wokół Słońca, nasze miejsce w kosmosie, Aina Bestar. Otwieramy i zobaczcie, to niczym ryciny wygląda. Ale śliczna ta ilustracja. Tytan, Księżyc, Słońce, Saturn. Nie da się z tego wyjść. A prawo kosmosu i takich właśnie bardzo fajnych konstrukcji i obrazków to jest na taki serię Our Universe. To są bardzo fajne, pokazane jak powstał Układ Słoneczny. Myślałam, że będziesz Wojownicy. Niestety, jeszcze nikt nie zrobił smutko, ale jest cała masa chyba setki fanowskich animacji. Także Wojownicy pobudzają fanów. I to jeszcze jak. Dzisiaj ma niezłe tempo. Ja na zakończenie naszych poczytajek czy tadełek przyniosłam książkę niezwykle istotną. Pięknie zilustrowaną przez Agatę Dudek, bardzo mądrze napisaną przez pana Artura Gębka. To jest tytuł taki, Butelka taty. Tata przynosi butelkę do domu. Ta butelka stoi w salonie. Wydaje się, że jest nieszkodliwa, taka maleńka, ale nieładnie pachnie. Tak jakoś kwaskowato. I zabiera miejsce na dywanie małemu synkowi, który już nie może bawić się koło kolan taty, tylko musi pójść sobie w kierunku jego kącika. Ta butelka rośnie. Każdego dnia rośnie. I rośnie problem taty. W końcu jest tak duża, że ten tata do tej butelki wpada. I znajduje się na jej dnie. Jest rozpacz w domu, bo już nikt nie może się tam dogadać. Są łzy, są kłótnie. Ja mówię o tym dlatego tak wprost, bo wiem, że w wielu waszych domach taki problem istnieje. On tu jest bardzo poetycko podany, ale w życiu realnym, w życiu prawdziwym to jest ogromne cierpienie, kiedy któryś z rodziców uzależniony jest od alkoholu. Słuchajcie, to jest bardzo trudna sprawa, która przygniata wasze wątłe ramiona, ale Wydaje mi się, że jest z tego wyjście. Trzeba tylko chcieć. Polecam wam tę książkę Butelka Taty i tym, którzy borykają się z tym problemem, ale także tym wszystkim z was, którzy są obok takiego dziecka. Wesprzyjcie, porozmawiajcie, wyciągnijcie pomocną dłoń. Ten dzieciak nosi na swoich wątłych barkach cały świat. To jest bardzo dużo, być może za dużo niekiedy. Dlatego tę książkę przyniosłam i bardzo wam polecam. Butelka Taty, Agata Dudek, Artur Gębka. Jest ważna, jest bardzo ważna. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Nie o pandemii, nie. Nie o miłości, bo o egzystencji nawet nie wspomnę, wiesz jak jest. Gdy na zimę zrzucę skórę, komu oddam? Wtedy wiarę dopisuje mi melodia. Wtedy wiarę dopisuje mi melodia. Że nie tylko ja przeżywam taki stan. Bo zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Chcę o podwórku tam, które się zmienia, jak moja głowa. Choć nie doceniam tych zmian, latem spalę znowu skórę, komu oddam? Komuś za aurą, którą jest ludzka pochodnia. Wtedy wiarę mi dopisze ta melodia, że nie tylko ja przeżywam taki stan. Bo zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być źle. Zanim będzie dobrze, musi być. Bo zanim będzie dobrze, musi być źle. Tak śpiewająco. Przyszła do nas tutaj starsza od was, Tola Janowska. Niewiele starsza, wydaje mi się. Świetnie śpiewa, ale czy ma rację? Ja myślę, że to wcale nie jest tak, że żeby było dobrze, to musi być źle. Ale niekiedy w waszym życiu rzeczywiście jest źle, prawda? Tak, tak czasami niestety bywa. No i wiecie co? I to jest pocieszające, że zawsze po tym, co złe, przychodzi dobre. Tak jak po burzy słońce, tak jak po czym co? Po nocy dzień? Tak jak po słonej łzie świetlisty uśmiech? Jest też jedna taka piosenka, tutaj bardziej akurat z bajki dla młodszych. Tylko nie pamiętam chyba, bo tęcza nie zjawi się, gdy nie spadnie wcześniej deszcz. Brawo dla ciebie, Krysiu, jasne. Pamiętajcie o tym zawsze. No skąd te króliki w naszym zagadkowym studiu? Czy ktoś tutaj wie? Domyślam się. Tata królików. Czyżby wyskoczyły z książki opowieści o tym, co daje moc? Ja myślę, że tak, ale to jest wtórne wyskoczenie, a to pierwotne to było w dzieciństwie. Co mały Mareczek takiego zrobił dla tego świata i dla królików? Bardzo, bardzo ciekawa historia, ale faktycznie po tym, co niedobre wydarzyło się to, co dobre, bo niestety mama królica przy porodzie nie przeżyła i zostało kilka młodych istnień, które trzeba było ratować i faktycznie malutkie, ślepe potrzebowały mleka, przytulenia, ciepła i to się stało. Ile lat miał mały Marek kiedy zauważył, że może stać się już tatą dla królików przynajmniej. No to był początek szkoły podstawowej. 7 lat. Marek Michalak jest z nami, pedagog specjalny, działacz społeczny, doktor nauk społecznych, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, przewodniczący Międzynarodowego Stowarzyszenia imienia Janusza Korczaka, wieloletni rzecznik praw dziecka. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. A pani już mówiła, że kawaler Orderu Uśmiechu? O nie, ale ja mam tutaj w studiu ciebie i zawsze na ciebie mogę liczyć. Bardzo ci dziękuję. I tata Julki i Miłosza? No dobra, tak możemy do 16. Dziękuję. Z nami także ktoś, kto wskoczył pewnej pani na kolana, kiedy był malutki oczywiście, i powiedział: o, jaki pani ma długi nos. To ładnie tak, pani Magdo? To ja tak powiedziałam. Wiecie, to było tak, że miała do nas przyjść pewna pani, której jeszcze nie znałam. Miałam wtedy też, może troszkę mniej niż tata królików, jakieś 5 lat. I słyszałam, że rodzice mówią, że taka fajna ta koleżanka, ale ma długi nos. Więc od razu nastawiłam się na to, że muszę zaobserwować, czy rzeczywiście ten nos jest duży. Słuchajcie, był duży, ale tak się przyglądałam, że właścicielka tego nosa zareagowała i to wspaniale. Zapytała: dlaczego się tak przyglądasz, Magdusiu? Dlatego, że ma pani taki duży nos. A ona wtedy mnie przytuliła, wzięła na kolana i powiedziała: wiesz, mam duży nos, to prawda, ale mam też duże serce. Może nawet większe niż ten nos, a na pewno jest to ważniejsze. I od tej pory po prostu, kiedy poszłam do szkoły i najważniejsze to, co niewidoczne dla oka, pojawiło się w Małym Księciu, ja dokładnie wiedziałam, o co chodzi dzięki niej. Powiedziała Magda Maciak. Dzień dobry. Dzień dobry. Polonistka, dziennikarka, pedagogzka, no jest studia na dzieciństwem i prawami dziecka odbyła. Bardzo ciekawe. Napisała mi tak: pytam, piszę, redaguję. Przez większość zawodowego życia tworzę teksty dla dzieci i młodzieży. Pracuję z młodzieżą. Dużo tego. Dużo, bardzo dużo. I dzisiaj nasi goście przywędrowali do zagadkowego studia ze wspaniałymi książkami pod pachą. Krystyno, czy ty się wyprowadzasz? Czy... Nie. Dobrze. Nie, idzie Krysia. Nie. Magda Maciak, Artur Maciak. Nazywam się Jerzyk. To jest pierwsza książka. I dwie kolejne, które z nami zostaną już do końca tej audycji. Wielcy przyjaciele dzieci. Tadam, są potrzebni w waszym życiu? Tak. A do czego są wam potrzebni? Żebyśmy mieli przyjaciół. Mhm. No, zdecydowanie, myślę. Tę książkę napisał Marek Michalak, ilustrowała Ewa Olejnik i wiecie co? Ja tę książkę teraz otworzę. A wydało wydawnictwo Dwukropek, które specjalizuje się w takich pięknych książkach. Czy wy widzicie? Zawsze tak jakoś przyciąga. Co w tej książce jest? Oj, ile fragmentów pozaznaczonych. To są kolorowe karteczki, prawda? Ja teraz, tada, też tak robię. Też tak robisz? Tak. A ja nie. Słuchajcie, bo i chciałabym... To jest pierwszy przyjaciel dzieci, to znaczy alfabetycznie, bo ma na nazwisko Błaszczykowski. Jakub Błaszczykowski. Tak, znaczy ja bym tutaj nie wybierał, kto pierwszy, kto ostatni, tak. Bo oni wszyscy są równorzędni. Jeden równy mianownik to jest dobre serce, ale alfabetycznie zostali przedstawieni. Tak jest, ale ja mam ogromny sentyment do tego człowieka, o czym powiem za chwilę. Natomiast chciałabym pana autora zapytać, dlaczego on? Dlaczego on się tu znalazł? Bo to jest bardzo ważna postać we współczesnym świecie dziecięcym i Kuba swoją historią bardzo szczerą, bardzo trudną, bo opowiedział przecież o tragedii publicznie, która jemu się przytrafiła i potrafił ją na niej się wznieść i zostać naprawdę autorytetem, bo to, że jest wielkim sportowcem, to jest w ogóle niekwestionowane, ale on się stał autorytetem dla młodych ludzi, dla szczególnie małych chłopców, którzy patrzą na niego i widzą, że warto walczyć, warto podejmować działania, warto być skoncentrowanym na swojej pasji, bo tylko wtedy osiąga się sukces, wtedy jest się szczęśliwym, bo też pamiętajmy, Kuba obok wielkich sukcesów sportowych, obok wspaniałej działalności charytatywnej na rzecz dzieci, on nie lubi o tym mówić, ale my powinniśmy, bo trzeba pokazywać dobrych ludzi, jest wspaniałym ojcem i wspaniałym mężem i to jest ta nagroda, która go spotkała, ale to nie przyszło nic za darmo. To, na to wszystko musiał zapracować i ja chciałem to pokazać. Ja bardzo dziękuję, że ten człowiek znalazł się w książce pod tytułem Wielcy Przyjaciele Dzieci, bo jeżeli żyjemy teraz, a żyjemy w czasach kryzysu rodziny, kryzysu autorytetów, kryzysu świętości wszelakich, tych kryzysów jest tak dużo, a wy w tym wszystkim jeszcze macie kryzys dorastania, jak na złość. A człowiek, który dorasta, ma prawo oszaleć, ma prawo niekiedy poszaleć i próbuje się ze sobą dogadać i dobrze, jeżeli ten człowiek może się oprzeć. I to są ludzie w tej książce, o których autorytety możecie się oprzeć. Bo jeżeli ten mały Kuba wyjeżdżał z maluteńkiej miejscowości i jechał na trening 25 kilometrów, 30 kilometrów każdego dnia, a potem nagle odchodzi jego ukochana mama i on traci to poczucie bezpieczeństwa, załamuje się tylko na chwilkę, bo wraca, ćwiczy, trenuje, zaciska zęby, pokazuje, że tak bardzo warto ciężko pracować, żeby na końcu tej drogi była nagroda. I wiecie co? I człowiek, który wyszedł z domu niespokojnego, bardzo trudnego, potrafi stworzyć bezpieczny dom swoim dzieciom, to już jest bardzo dużo. Ale ten człowiek sięga po więcej. On wybiega na boiska tego świata i pokazuje klasę, kulturę osobistą, skromność i ogromny talent. I jeszcze jedna rzecz, taka uważność samego Kuby, umiejętność znalezienia w tym takim gąszczu trudu, jednak przyjazne dusze. Tam jest wspaniała babcia, która bierze na siebie odpowiedzialność całego świata i daje chłopcom, bo i Kubie, i jego bratu, daje to ciepło, próbuje być mamą, tatą i całym tym światem, który daje poczucie bezpieczeństwa, i to jej też się udaje. No i kibicką, chyba najbardziej zagorzałą kibicką tego świata. Lewandowski do Błaszczykowskiego, Błaszczykowski indywidualnie, Błaszczykowski stać go na pięknego bramkę, tak! Jakub Błaszczykowski robi różnicę, 43. A no właśnie. Panie Jakubie, ja myślę, że pan teraz nas słucha. To ja powiem tak, pewnego pięknego dnia, Krysiu, ty możesz to pamiętać, były takie piegowate koncerty, na które przychodziło wiele dzieci i ja pomyślałam tak, gdyby tak Kuba Błaszczykowski napisał do tych wszystkich dzieci list, no a że dużo dziecka we mnie, to i szalone jakieś pomysły też mam, próbowałam przez różne osoby dotrzeć do niego i dotarłam. Słuchajcie, ten człowiek był w podróży, w jakimś hotelu napisał odręcznie list, całą kartkę A4. Ale jaki list, ja pamiętam ten koncert, tak? Byłem wtedy. Ach, wspaniale. I słuchajcie, on napisał taki motywacyjny list, starajcie się. Życie niekiedy nie głaszcze was po głowach, ale wy dacie radę, dał z siebie wszystko. A na samym końcu tej historii odcisnął, pewnie miał jakiś atrament w tym hotelu, odcisnął swój kciuk i zostawił linie papilarne i wysłał mi ten list. I ja, słuchajcie, 400 razy skserowałam ten list i potem jak wychodziły dzieci z koncertu, dostały. Każde dziecko dostało i ja potem miałam mnóstwo maili takich, że a pani Kasiu, ten list wisi u mnie na ścianie, a ja sobie schowałem ten list do serca, a ja zaczynam trenować piłkę nożną i ten pan Kuba tak bardzo mi pomógł. Także no, to jest taka nasza zagadkowa historia, ale też w tej książce pan autor zamieścił bardzo ważne słowa. To są słowa Kuby. I one brzmią mniej więcej tak. Wstaje rano i chce być lepszy. To przenosi się na każdą dziedzinę życia. Robię wszystko, żeby nie przegrać. Kolejny cytat poproszę od pana autora. Znaczy, tutaj każda historia, 24 historie wyjątkowych postaci kończy się cytatami, ich cytatami, tak? Ich słowami, które zostały powiedziane. Ale Kuba też powiedział w którymś momencie bardzo ważne słowa, które warto jest przytaczać, bo wypowiedział się o przemocy. On wie, co to jest przemoc. Powiedział, że nigdy przemoc nie jest dobrą rzeczą. Jakby dając sygnał, że trzeba ją zawsze zwalczać. Marta Santos-Pais, która jest też bohaterką tej książki, tak, chyba dzisiaj najbardziej znany rzecznik praw dziecka na świecie. Osoba, która z ramienia ONZ-u ogarnęła swoim płaszczem ochronnym prawie 200 państw, mówi bardzo wyraźnie, nie ma dobrej przemocy. A propos Marty Santos-Pais, jak niewiele jest informacji w internecie właśnie o tej niesamowitej osobie i wydaje mi się, że trzeba powiedzieć, że Marek tutaj wykonał pracę nie tylko literacką przy tworzeniu tej książki, ale taką reporterską, taki reporter na tropie, który musiał się dowiedzieć o ważnych sprawach, no bo o dzieciństwie tych wszystkich postaci. Nie zawsze mogłeś zapytać, tak, jak Martę. Martę jak mogłem, bo jak pamiętacie, ona była w Polsce w listopadzie na konferencji korczakowskiej w Senacie i ja ją wtedy dopytałem, zadałem dodatkowe pytania i jeszcze wtedy dołożyliśmy do książki dodatkowe treści, bo faktycznie internet milczy, tak? Nie każdy jest, mimo tego, że jest osobą publiczną, jest tak bardzo możliwy do przeanalizowania jego historii. Zobaczcie spis treści. Tutaj tych osób jest naprawdę wiele. My nie powiemy dzisiaj o wszystkich, ale Kuba jest takim reprezentantem, powiedzmy, tych ludzi. Pani Marta również, zaraz będą następne. Ja chciałabym tylko przeczytać króciusieńkie zdanie. Na drugiego człowieka można patrzeć z góry tylko wtedy, kiedy pomaga mu się wstać z kolan. Kuba Błaszczykowski. Już chyba nie jest dziwne to, że świat trochę oszalał na jego punkcie, a na pewno na jego punkcie oszalał niemiecki raper Miki. Posłuchajcie, jak z miłości do Kuby i do futbolu oczywiście rapował swoją piosenkę. Dieser Song ist für unsere 16. Für Kuba, danke, dass es noch so Menschen wie dich gibt. Denn du hast ein Herz, was uns fancy wichtig ist. Ein Geldgeiler, sagt die Marionette. Nein, das bist du nicht, du hattest auf dein Angebot. Könntest noch viel mehr bekommen. Jakub Laschikowski, bei dir hat dein Herz gewonnen. Denn du hast ein Herz, was uns fancy wichtig ist. Ein Geldgeiler, sagt die Marionette. Nein, das bist du nicht, du hattest auf dein Angebot. Könntest noch viel mehr bekommen. Jakub Laschikowski, bei dir hat dein Herz gewonnen. Denn reden wir von Kuba und ich meine nicht den Inselstaat. Wir hoffen alle sehr in Dortmund, Jakob, du bleibst immer da. Die rechte Seite, die ist deine. Und bei allen Schwierigkeiten steht die ganze Süd doch immer hinter dir. Wir lieben deine Sprints, deine Tacklings, deine Flanken und dein Kämpferherz. All diese Tore, die du machtest, bitte schenk uns mehr. Erinnere mich an Freiburg, die Szene werde ich nie vergessen. Wer doch dieses Tor nicht schießt, der darf doch eigentlich nie mehr treffen. Scheiß drauf passiert, du bist ein Typ, ja ein Lieder, Stolz ohne Ende, singt die Süd deine. Deine Lieder kam's vor 6 Jahren nach Dortmund, jetzt bist du Millionen wert. Doch Geld ist nicht das Wichtigste, was sind schon die Millionen wert? Bei diesen Fans, bei dem Trainer, der ihn liebt, ne Legende wird man, wenn beim Abschied jede Träne fließt. Dein Name schallt im Chor, du bist echt der stärkste Pole, den wir je in Dortmund hatten, schenkt dem Jungen seine Krone. Denn du hast ein Herz, was uns fängt, hier wichtig ist. Ein Geldgeiler, sagt die Marionette. Nein, das bist du nicht, du hattest auf dein Angebot. Könntest noch viel mehr bekommen. Jakub Laschikowski, bei dir hat dein Herz gewonnen. Denn du hast ein Herz, was uns fängt, hier wichtig ist. Ein Geldgeiler, sagt die Marionette. Nein, das bist du nicht, du hattest auf dein Angebot. Könntest noch viel mehr bekommen. Jakub Laschikowski, bei dir hat dein Herz gewonnen. Du bist jetzt 27 Jahre, noch 5 Jahre Vertrag, wärst. No, trzeba sobie zasłużyć, żeby świat śpiewał o człowieku, nie? A Kuba zasłużył sobie i na boisku, i poza nim. No właśnie, tych bohaterów jest wiele, wiele więcej i teraz jak z pudełka czekoladek będziemy wybierali, ja nie wiem kogo, nie wiem, tych cytatów pięknych jest tak dużo. Nie wiem, Maria Łopatkowa, słuchajcie, mam zaznaczone, Dalai Lama, Nelson 14. Mandela, Steven Spielberg jest nawet. Dalai Lama 14. Tutaj. A wiecie, co jeszcze jest piękne? Ja no. Już to chciałam dawno dodać, że ten list. Wiecie, jakie to jest piękne, że ludzie piszą listy? Aha. Bo to już teoretycznie wyszło z mody, tak że powiem. Ale naprawdę, jak ktoś napisze list... To jest śliczne po prostu. Powiedziała na stoletnia Ula. Jak pan się udało to 400 razy skserować podczas kon... No po prostu jak ten świstak stałam i raz, i dwa, i trzy, i tak do rana. A potem wyszłam na scenę i wiecie co? Język mi się plątał, ale wszyscy mi wybaczyli, bo był list. Panie Marku, autorze, kogo wybieramy? Którą czekoladkę? Znaczy myślę, że każda z tych postaci mogłaby być bohaterem niejednego programu, bo to są wyjątkowe osoby, ale niewątpliwie taką natychmiast rzucającą się w oczy, kiedy mówimy wielki przyjaciel dzieci, to kto nam przychodzi do głowy? Stary doktor. Janusz Korczak, tak, jasna sprawa. Tak. I myślę, że gdybym miał wybierać tą kolejność, to od niego bym zaczął i wszyscy, i żadna z kolejnych osób by się nie obraziła, że stoi za starym doktorem, bo to jest niekwestionowany autorytet. To jest postać, która kojarzy się z taką emancypacją dzieci, z walką o prawa dzieci, ze wszystkim tym, co dobre dla dzieci. Z taką wrażliwością i empatią też. Tak. Na pewno. Nie ma dzieci, są ludzie, pisze Marek Michalak. Ale nie, to Korczak. Ale ty piszesz. A Korczak powiedział. Ale o innej skali pojęć, innym zasobie doświadczenia, innych popędach, innej grze uczuć. Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy. Jakie to jest ważne. My byśmy chcieli dorośli bardzo często tak przyciąć te dzieci. Dobra, niech te ramy społeczeństwa je gdzieś tam spętają, to one będą grzeczne, one będą tak się dobrze zachowywały, a dziecko musi mieć miejsce. A co to znaczy grzeczne, nie? Tak, ale też dziecko musi mieć miejsce na skrzydła. Każde dziecko ma skrzydła i jeżeli damy mu tę przestrzeń do tego, żeby to skrzydła rozwinęło, to potem pofrunie do siebie i do świata szczęśliwe. Nie przycinajmy dzieciom skrzydeł, to jest mój postulat. I starajmy się je zrozumieć przede wszystkim. Co to znaczy? Starać się zrozumieć. Naprawdę dzieci... ja wiem, że ja już mogę wyrastać z tego pojęcia, ale... Do 18 roku jesteś dzieckiem, nie przejmuj się. Ale po prostu dzieci bardzo potrzebują zrozumienia. Nieważne, jaki to jest wiek, każdy potrzebuje zrozumienia. A niestety bardzo trudno jest teraz... przynajmniej starajmy się to zrozumieć. Ale naprawdę. Do mnie dotarło dopiero to, co wy powiedzieliście, że dziecko jest do 18 roku życia. Ja sobie wypraszam. Ja mam dużo, dużo więcej. I to dziecko dalej we mnie bryka i ma prawo do tego. Tak, ale to jest to dzieciństwo, które fajnie, żeby w każdym zostało. Tak, dzieciństwo kończy się z 18 rokiem życia, to bardzo ładnie ksiądz Twardowski rozdzielił te dwie kwestie i mówił, że z dziecinności trzeba wyrosnąć, bo to jest naturalna kolej rzeczy, ale tego dzieciństwa z siebie nie wyrzucajmy. Ksiądz Jan Twardowski. Poeta. Bardzo zapamiętaj. Poeta, bardzo, bardzo znany także kawaler Orderu Uśmiechu. I Ula, dzięki to, na co zwracasz uwagę, bo to jest głos twojego pokolenia. Tak. I to jest też wyrzut do nas, dorosłych, którzy często brakiem czasu próbujemy wytłumaczyć, że no przecież zarabiamy, bo przecież coś tam i wy zostajecie ze swoimi problemami sami, a tak nie powinno być. Tak. Powinniśmy dźwigać to razem. Razem. Prawda? No, bo to jest, wiesz, na co Korczak zwraca uwagę, ja też bardzo chciałbym to zaakcentować. Z dziećmi się rozmawia, a nie do dzieci przemawia. To ja myślę tak. Rzadko to robię, ale dzisiaj to zrobię. Podziękujemy ostatniej piosence, która jest świetna i zabrzmi za tydzień. Bo tam dzieci śpiewają happy. No to dobra, pośpiewamy sobie sami. A na samym końcu zabrzmi ktoś, kogo odkryłam. Chciałam być wczoraj, nie, dzisiaj, o 3:00 w nocy, bo jak ja zaczynam czytać te książki, to nie mogę skończyć. I ciekawa jestem, co powiecie na to, co wam zaproponujemy muzycznie, ale zanim, słuchajcie, jest taka książka kolejna, świeżuteńka, pachnąca jeszcze drukarnią, nie biblioteką. Opowieści o tym, co daje moc. Ilustracje Katarzyna Sadowska i znowu Marek Michalak. I wydawnictwo Ibis, które piękne książki proponuje swoim czytelnikom. Pan nic, proszę pana, nie robi poza pisaniem. Jedna, druga książka. No poza tym, że udało mi się w zeszłym roku odwiedzić 130 szkół, porozmawiać z dziećmi, z nauczycielami, o tym, co w życiu ważne i o tym, co daje moc. O bo tym, to jest niezwykle istotne, żeby rozmawiać. To tak kontynuując nasz dialog z Ulą, ale młodzi ludzie bardzo wyraźnie podczas każdego z tych spotkań zwracali uwagę. My chcemy pogadać, my chcemy też być wysłuchani, nie tylko słyszeć, czego wy od nas oczekujecie, bo my mamy swoje pragnienia. A tutaj są historie, tak, w tej książce, opowieści o tym, co daje moc. Historia o prawdzie, o dobru, o pięknie, o wierze, o solidarności, o demokracji, o sprawiedliwości, o autorytecie, talencie, kreatywności, marzeniach, zaufaniu, cierpliwości, lojalności, wierności, pasji, pokorze, bezpieczeństwie, zdrowiu, życiu, o starości i młodości. Słuchajcie, Bo to też jest wartość, ale to są te wartości, bo do pierwszej książki, opowieści o tym już rozmawialiśmy, opowieści o tym, co w życiu ważne, subiektywnie ten zestaw wartości dobierałem sam. Do tej drugiej to są te, o których młodzi ludzie najczęściej mówili. Kiedy pytałem, co dla was jest w życiu ważne, wymieniali po kolei to, co jest tutaj w spisie treści. A całość tego później zbierała moja fantastyczna pani redaktor, Magdalena Która układała, tak, żeby to miało swój rytm. Ale wiecie, tak, dzieci, ja byłam też na wielu tych spotkaniach, Marka, dzieci pytały, dlaczego właśnie te wybrałeś tylko do pierwszej? I tłumaczyłeś, że to jest taki subiektywny wybór, że tych wartości jest więcej i potwierdzam to, że ta druga pojawiła się autentycznie na prośbę i jest złożona z propozycji wartości młodych ludzi. To tak, Ula, odpowiadając na to, że starałem się wsłuchać, tak? Nie tylko być świetne. Odbiorcą. Ja to bardzo doceniam. Ja podziękuję jeszcze za coś, ponieważ tutaj różne autorytety odznaczyły się w tej książce. I poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jezus Chrystus. Kłamać nigdy nie wolno, ale nie zawsze trzeba całą prawdę mówić. Seneka. Prawda istnieje. Wymyśla się tylko kłamstwo. Pan Georges Braque. Opowieści o tym, co daje moc. Bardzo wam dziękuję, słuchajcie. To już jest zakończenie naszego zagadkowego spotkania. Magdalena Maciek, Marek Michalak, dziękuję, Ula, dziękuję. Krysia, Zofia Kruszewska, Wojtek Doróżka, też ta Stoparczyk. Już szybciutko kończymy, a na zakończenie na zeser ktoś. Dajcie mi znak, czy spodoba się wam to, w jaki sposób śpiewa ten człowiek i o czym śpiewa ten człowiek, a to są wasze teksty, teksty dzieci. Do usłyszenia. Pa. Pa, pa. Pozdrawiamy. Mamo, to on zaczął, chyba ty. Jesteś u pani. Mój tato jest silniejszy niż twój, nie w szczepionkę. Amseka, damse, flore. O, ma te palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka. Kto pierwszy, ten lepszy. Zakochana para, Jacek i Barbara. Bo zawołam mamę, chcę lizaka. Nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Język lata jak łopata. Czemu? Bo nie ma czemu. Więc krzyczę, mamo. Mamo, mamo, dawaj zupę. Mamo, mamo, dawaj zupę. Mamo, mamo, więc krzyczę, mamo. W złote myśli, bo cię nie zaproszę na urodziny, ale żal. Pałka za pałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje, więc spadaj na bambus. O, magę, palec pod budkę, bo za minutkę budka się zamyka. Kto pierwszy, ten lepszy. Zakochana para, Jacek i Barbara. Bo zawołam mamę, chcę lizaka. Nie wystawiaj języka, bo ci krowa nasika. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11. generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje dwie korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm.